राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 6 नवंबर 2000 साई लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रीकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम् नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या शरणागति के बारे में कोई भी बात इस बात बताओ है ये क्या चीज है कि भगवान ने संपूर्ण जीवों को अपने ले रखा शरण में, कोई जीव बाकी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जैसे रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव जीव मात्र जितने हैं जीव, ये स्थावर हो जंगम हो जरायुज हो स्वेदज हो अंडज हो, सब जीव जितने गए ये परमात्मा के अंश है, चेतन है, अमल मदरित है, सह सुराशि है, आनंद घन है, आनंद का ही स्वरूप है केवल, आनंद राशि राशि कहते ढेर को, ढेर वो राश होता राश, आनंद का ही आनंद का स्वरूप है। सो माया बस भय हुए, माया बस है नहीं, माया बस भय कुसाही बंधो कीर मर कटके नाई, जैसे कीर और मटकर बंधे हुए होते हैं ऐसे ये बंध गया। इन कीर और मटो कैसे पकड़ते हैं कि एक पत्थर की कुंडी होती है उसमें जल डाल देते हैं, ऊपर नलिका वाली रख दी ऊपर, यो जो सूखा बीच में बैठता है पानी पीने में उसमें नलिका घूमती है तो वो नीचे लटक जाता है ऊपर निपट लेता है, चारों तरफ देखता तो दीवार है, छाती के ऊपर लकड़ी है और नीचे देखा तो बड़ा गहरा दिखता है पानी, ऊपर आकाश दिखता है, वो घबरा जाता है, घबरा जाता है, निकल सकता नहीं। तब उसको पकड़ने वाला पकड़ करके पिंजरे में डाल देता है। और बंदर को कैसे पकड़ते हैं कि छोटे मुंह का घड़ा रख दिया उसके पास में, चने भूने हुए चने बोगड़ा रख दिया और घड़े को विश्व में बांध दिया, बंदर उंगड़े खाता है देखता है इसमें जो है तो हाथ दोनों रहता है दोनों पकड़ लेता है मुट्ठी, अब मुट्ठी तो वो नहीं छोड़ता उसको नहीं छोड़ता वो चीज़ करता है, तो पकड़ने वाले होते हैं उसको, उसे मुंह पर कपड़ा दे करके हाथ डाल करके चैन सुखा देते हैं, पकड़ देते हैं गोली गोली खाते नहीं। तो जैसे खाने पीने के विषय में दोनों पकड़े जाते हैं। तो दो दृष्टांत क्यों दिए हैं? तो इस वास्ते दिए हैं कि एक संत थे वहां, संतों ने देखा कि एक बेचारे सदा के लिए प्रवश हो जाते हैं, इनको सुना दे। तो संतों ने कहा भाई एक सुगा मेरे को दे दो। तो कहते दो, एक पिंजरा एक सुगा दे दिया संतों को। संत उसको रोजना पढ़ाते, कह दिया करे को सुगा जहां जड़ की कुंडी हो वहां नहीं जाना, सीख गया वो। जहां जड़ की कुंडी हो वहां नहीं जाना, सीख गया। और जाओ तो भी उसी बीच में नहीं कहो कुछ मत बैठना, ठीक है ना, मत बैठना, सीख गया। और पानी डटे जाओ तो उड़ जाना, वो बंधन नहीं है, डटे जाओ बंधन नहीं है, उड़ जाना। ये बात सिखा दी, सुबह ने सीख लिया। जल पानी हुआ जल पीना नहीं जाना, जाओ तो निकल नहीं बैठना, बैठ जाओ तो बंधन नहीं है, उड़ जाना, सीख गया। वो पूरा सीख गया तो छोड़ दिया, संतों ने छोड़ दिया, पर क्या करना है, छोड़ दिया। वो बोलने लगा तो बहुत से सुख सीखे, बहुत से सुख सीखे, नई भाषा कि रज्जा के पास नहीं जाना, अरे बीच नहीं पास नहीं बैठना, तो बैठ जाओ तो बंधन नहीं है, उड़ जाना। संतों ने देखा ठीक हुआ, इतने सीख गए, बड़ा अच्छी बात है। फिर कुड़ी ला कर वो पूछ पीछ के वहां आया तो संत देखते रहे, बोले वैसे ही जाए वही, पानी पिए वैसे ही, लटके वैसे ही, और बदल गए ठह ठह ठहर पे वहां पकड़ो ठहर गया। वो पड़ा पड़ा वही राजी हो गया, ऐसे ऐसे देख रहे नीचे उसे देखा, छाती पर लकड़ी है, फिर क्या बोला कि नहीं जाना, वहां लटक जाओ तो उड़ जाना, वहां बंधन नहीं है, ऐसा कह लटके हुए। तो ये दृष्टांत है पढ़े लिखे आदमियों के लिए, पढ़े आदमी बताओ बात ऐसी कहते हैं, बड़ी सुंदर बुलाओ भाई, मैं लटके वैसे ही कहना काम नहीं, बांध बढ़ाई आदर सत्कार इसमें फंसे हुए, लटके वैसे ही। फिर उन्हें पकड़ लिया तो महाराज ने कहा भाई सीख गए, ऐसे हम भी समझते हैं कि गीता सीख गए, रामायण सीख गए, बहुत सीख गए, बातें कर वैसे लटके वैसे। तो भैया केवल सीखना ही पूरा काम नहीं करता, और बंदर भी जरा बोलता नहीं, उसे बोलता नहीं, उसको पकड़ो भैया। तो पढ़े अपढ़े दोनों के लिए ये दो दृष्टांत दिए, दोनों फंस जाते वहीं। ऐसे संसार में पढ़े लिखे अपढ़ सब आदमी फंसे हुए, कहते हैं बंधन नहीं है, बंधे हुए से तुम उड़ जाओ, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, आत्मा निर्लेप है, निर्गुण है, निराकार है, अच्छेद है, अदाय है, अकलेद है, बातें बने वैसे फंसे वैसे ही। तो ऐसे फंसे हुए जीव है, उन जीवों को सबको भगवान ने अपनी तरफ से शरण दे रखा है। कोई भी आदमी माइयों में से, माताओं में और भाइयों में से कोई भी नहीं कह सकता कि मैं मेरी बुद्धि से जान करके अमुक माँ के जन्म लिया है, अमुक मेरे पिता है, ऐसे जानकर मैं हूँ, कोई नहीं कह सकता। तो सबको भगवान जन्म देते हैं, तो भगवान ने जन्म दे रखा है और वो माया में फंस गए। सो माया पर बढ़े गुसाई बंदो की मरकट की नाई, ऐसे बदलाव माया के वश में हो गया। तो भगवान ने तो सबको शरण ले रखा है, केवल मनुष्य की स्वीकृति चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के चरणों में रहता हूँ, वहीं जाना है, ऐसा केवल स्वीकार करना है। और सब भगवान के प्रबंध है, खाने पीने के लिए, जीने के लिए, कोई नहीं कैसा इतना वर्ष जीऊंगा, इतना वर्ष जीऊंगा, अमुक जमे में रहूंगा, रोग आ जाए, रोग नहीं भोगूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसे कहते हैं। और सब वैसे ही लट गए, वैसे ही बंधे हुए सब ये सब। तो भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों को भगवान ने वश कर रखा, अपने वश रहे। परंतु जीव सोचते मैं यूं कर दू, यूं कर दू, यूं कर दू, मेरे मुंह साता गरीब मारता, करपुटियारा पाओ यार सख मारता, हमेशा कर देंगे, हमेशा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लटके वैसे ही समझे अभिमान करे शुद्ध मानस में कौन सुधी। तो इस तरह से सब फंसे हुए। तात्पर्य है कि भगवान ने संपूर्ण जीवों को अपने पर रखा है। पुण्य पाप का फल भी भोगने के लिए बीमार हो जाते हैं, अपमान हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है, सुख पहुंचता है, आराम पहुंचता है, धनवा जाते हैं, निर्धनी हो जाते हैं, अपने अभिमान करते हैं पर हाथ में नहीं है। बड़े बड़े संपत्ति वाले निर्धन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी वैभव वाले भी निर्धन हो जाते हैं, धन क्रम कमा लेते हैं। तो है शरण लिए हुए। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ बढ़िया शरणागति क्या है, बढ़िया शरणागति के शरण होना नहीं, हम हैं। होना तो होता है, पहले शरणागति नहीं थे, अब शरणागति हो गए, ऐसा नहीं है। सब जीव शरणागत है। हम जल जोड़ी में जाएंगे, चेतन में जाएंगे, जलतर में जाएंगे, थलतर में जाएंगे, दमसर में जाएंगे, दमसर था दमसर धाना, जो जल जीव जीवा जहाना, जितने जीव है सब के सब मरने परतंत्र हो गए, जन्मने परतंत्र हो गए। तो भगवान के अधीन सब है, केवल आप स्वीकार करो कि हम भगवान के हैं, बस हम भगवान के हैं। निहाल हो जाओगे, निहाल हम परमात्मा के हैं, वो परमात्मा के आप हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि देते हैं, सत्संग देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, पाप करने के लिए मना करते हैं भीतर से। रावण ऐसा प्रभावशाली था, जो देवता रानवर मनुष्य सब रावण बस भरते नरधारी, संसार में स्त्री पुरुष कोई ऐसा नहीं जो रावण के वश में न हो, इतना प्रभावशाली था। सीता जी की चोरी के लिए गया, उठे उठे चिते स्वान के आई, कुत्ता से यूं देखे कोई देख नहीं गएगा। जब कुबंध अपने कुबंध में पैर देता है तो मनुष्य की दशा होती है। इतना समर्थ हुए भी डरता है, डरता है क्यों, चोरी करने का जा रहा है गीता जी सीता जी उड़ने के लिए। तो मनुष्य पाप करते है डरता है, तो भीतर भगवान कहते वैसे मत करो मत करो, पर मानता नहीं, फिर जबरदस्ती करता है। तो भगवान के सर्व संपूर्ण जीव है, केवल भाइयों बहनों भगवान के हैं, भगवान को याद करेंगे, हम भगवान के हैं। जैसे आपके घर की कन्या आपकी है, कन्या पड़ी हुई चिंता हो जाती है, और जब घर पर अच्छा मिल जाता है तो माता पिता खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी पुत्री के लिए घर भी अच्छा मिल गया, घर भी अच्छा मिल गया, अब सुख पावेगी। तो वो वहां की हो जाती है, केवल उनकी इतनी हो जाती है कि उसका भाव बदल जाता है, फिर वो माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर परदादी बन जाती है, स्वर्ग दादी चार पांच पीढ़ियां, और मन में याद आती नहीं। पोते की बहू आई और सामने बोलने लगी, नहीं बन गया, कहते घर खोयो पराई जाई, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। ये छोकरी तो पराई जाई है, आप मजे घर जाई हो और वो याद ही नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परपोता है, मेरा परिवार है, मैं सबकी माँ हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ, घर खोयो पड़े ही जाए छोड़ दी, घर बिगाड़ दिया मेरा, तो बाजी आप घर जाइयो याद ही नहीं है कि मैं बन रही हूँ, पीर की बात याद ही नहीं है, शास्त्र में रहते हुए सब लोग पूछ लो, माँ के पास रहती है कि माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है, ऐसी सबकी चिंता होती है, मन ये कभी चिंता होती है कि मेरे को देवर से गया भाई मेरे को घर पहुंचा दो, भाई के रोटी की तकलीफ है, भाई की कोई है नहीं रोटी का, कभी कहो कोई स्वप्न में ही कहती थी, सब चिंता उस घर की हो गई, इस तरह से बहनो मातो भाइयो अब मैं भगवान की हो जाओ, आपका गोत्र बदल गया, भगवान का गोत्र गोत्र हो गया, आपकी जाति बदल गई, आप सब बदल गए, भगवान के हो गए, निहाल हो जाओ, शरणागत हो गए, और शरणागत तो थे ही पहले, मानते नहीं थे, अब स्वीकार कर लिया, जहां स्वीकार किया कि शरणागति स्वतः सिद्ध, सब स्वतः से निश्चित हो जाते हैं, अब मुक्ति की चिंता भी हम नहीं करते, भगवान की मर्जी हो जो भेजो, स्वर्ग में भेजो, नरकों में भेजो, 84 लाख जूनी में भेजो, बैकुंठ में भेजो, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में प्रसन्न है, बुखार दो बुखार में आनंद होता है, घाटा दे जाओ घाटे में आनंद होता है, आज तिरस्कार हो जाए तिरस्कार में आनंद है, सत्कार आनंद है, भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की मर्जी हो वैसे रखो, प्रसन्न रहते हरदम, तो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेने पर चिंता नहीं होती, किसी तरह की स्वप्न में भी चिंता नहीं होती कि मैं चिंता क्यों करूं, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, हमारे भगवान के आपस में संधि हो गई, चिंता दीन दयाल को, चिंता तो करो भगवान हम करे आनंद, हमारे तो मौज हो गई भगवान की मर्जी, सुख मिले तो भगवान की मर्जी, दुख मिले तो भगवान की मर्जी, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे फर्क पड़े सब लोग स्वस्थ, सब लोग शासना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा तो संस्तुति, निंदा हो स्तुति हो आदर हो दयादर हो जो कुछ हो जाए उसमें हमें क्या मतलब, अपने क्या लेना है इससे, क्या आदर से काम है, क्या निरादर से काम है, क्या वस्तु से काम है, हमें तो भगवान के है, भगवान का चिंतन करते मस्त रहते, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा आनंद रहता हम भगवान के है, भाइयों बहनों सबसे बढ़िया रहता है, गीता में 65 और 66 मन मना भव और सर्व धर्मान प्रति मामे के शरण भज 18 बाद 65 उससे पहले का सर्व गुह्यतम भूय शुभे परम भज सबसे गुह्यतम सर्व गुह्यतम एक बार आता है गीता का में गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसे शब्द आए पर सर्व गुह्यतम पद एक बार आए गीता भर में 64 अध्याय का सर्व गुह्यतम भूय शुभे परम भज सबसे गोपनीय क्या है माँ में शरण हो जाए तो मेरी एक शरण हो जाए अर्जुन ने भी ये पूछा साधिमान त्वाम प्रपन्नम आपके शरण हो मेरे शिक्षा दीजिए भगवान कहते मेरी शरण हो जाए तो चिंता मत कर माँ सोचा तू शोक मत कर चिंता मत कर तू मेरी शरण हो जाए अंत में पूछा कसे दे तो श्रुतम पार्थ तुमने गीता सुना अज्ञान मोह नष्ट हुआ वो बात पूछी गीता सुना के नहीं और मोह नष्ट हुआ के नहीं तो वो कहता है नष्ट मोह नष्ट हो गया गीता के सुनने से न तत्पश्चात न सो मोह स्मृति तत्पश्चात आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया वो आपकी कृपा से। मेरी पंडिताई से नहीं, आपने गीता सुनी और मैंने सुनी और सुन करके उसे विचार किया उससे मोह नष्ट हुआ ऐसा नहीं। मेरी पंडिताई की बात नहीं है, आपकी कृपा होगी कि माँ में कम शरण हो जाए तो मेरी शरण हो जा। आपने कृपा कर दिया, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ मेरा। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई। ये आया दूसरे अध्याय में नष्ट हो स्मृति विनिशात बुद्धि नाश हो बुद्धि नाशात प्रणशति। तो क्रोधाद्वय सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति विनिशात बुद्धि नाश हो बुद्धि नाशात प्रणशति। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा स्थितोष में गत संदेह कर शिव संतो। अब आप जो कहूंगा पहले कह दिया कि मैं जो श्री गोविंद भक्त श्री प्रभु युद्ध नहीं करूंगा, पहले साफ कह दिया, अब कहता मैं युद्ध करूंगा ये नहीं कहा। अब कहता है करी सेवा स्नान आप जो कहोगे सो ही करूंगा, ना युद्ध करने की इच्छा है ना न करने की इच्छा है, आपका भजन पालन करना है, आप कहो जैसे करना है। अरे किया भी वैसे ही अर्जुन का और दुर्योधन का कर्ण का अब सुसिद्ध है। तो कुंती माता है, कुंती माता का था कर्ण, कुंती जानती थी परंतु वो राधा का पुत्र था, राधा पर पालन किया। कुमारी कुंती के पैदा हुआ ये सूर्य भगवान के पास वहाँ कुंती भोज के गोद गई थी। तो वहाँ आगे दुर्वासा ऋषि जो बच्ची छोटी थी, बेटा ऋषि की सेवा करो। तो सेवा बड़ी तत्परता से उत्साह से की। दुर्वासा ने क्रोध तो घड़ी जगह किया, राजी हो गए। इस जगह बच्ची को देख के राजी हो गए, खुश हो गए। क्यों बड़े बूढ़े दाद बाबा ये छोटी बच्ची सेवा कर रही है। तो कहते बेटा तेरे को मैं मंत्र दूंगा, अब ना कहे तो कैसे कहे, हमारा ठीक है लो ये मंत्र सीखो। इस मंत्र को लेकर तो जिस देवता को बुलाएगी वही देवता आ जाएगा। तो एक दिन मैंने परीक्षा करी, छोटी थी डालने पर खड़ी देखी सूर्य को देख करके मंत्र पर फिर सूर्य को पवार गया। सर सूर्य को आगे सामने क्यों बुलाया बोलो वरदान। ये मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैंने तो विचार किया ऋषि ने कहा है जिस देवता को बोलोगे आ जाए तो परीक्षा करूंगा। आज ही आप आ गए, नहीं देवताओं का मिला हुआ असत्य नहीं होता, जब तुम देंगे क्या दोगे, तेरे बेटा होगा। महाराज मैं तो कुमारी हूँ, कुमारी हो जानी तेरा कुमारापना मिटेगा नहीं, बेटा हो जाएगा कुमारापना मिटेगा नहीं। उसे कर्ण जन्मा तो कर्ण पेटी में डाल करके बहा दिया। वो अदृत गया स्नान करने को नदी पर, तो बड़ा सुंदर बक्सा मिला, बक्सा खोला छोटा सा बच्चा, उसे नए से कवच था ऐसा, तो कुंडल थे कानों में जन्म से। ऐसे उसको देखा तो लाकर अपने स्त्री को दे दिया कि भगवान ने तेरे को बेटा दिया, अब ऐसा पालन करो, तेरा पुत्र है। तो उसने पालन किया, वहीं पढ़ा वहीं तैयार हुआ। पढ़ने के लिए गया तो तुम दासी पुत्र हो, तुम नहीं पढ़ाएंगे, दुराचार्य ने मना कर दिया। फिर ब्राह्मण बन के गया परशुराम जी के पास, वहां पढ़ा कपट से पढ़ा, वहां ब्राह्मण बन कर गए। तो महाराज एक दिन परशुराम जी सो रहे थे, कर्ण के कंधे पर यहाँ पर साधन पर सिर रख के सो रहे थे। एक कीड़ा आया, वो कीड़ा यहाँ लगा तो कीड़ा काटने लगा, समझा कि आसन शुरुआत में तो महाराज की नींद उड़ जाएगी, कीड़ा छेद कर गया ठेद और कान पर जा गया ही लगेगा। एक बार खून बिखरा पड़ा है, किसी बोले तो ब्राह्मण नहीं है खून देखते हो तो घबरा जाता है, तू ब्राह्मण नहीं है। ये बात अच्छी बात है, सब जान गांध छेदन कर दिया कौन गया। तो कहते हैं कपट से विद्या करी तो अपने शत्रु के सामने विद्या भूल जाएगा। एक गाय मर गई, मैंने साप दिया तेरे युद्ध में शत्रु के सामने पृथ्वी में चक्का धर से आएगा। ये दो बता है, दो साप और विद्या पट कर आया। द्रोणाचार्य के वहां परीक्षा हो रही थी, मैं कहा मैं जाऊंगी नहीं, तो क्षत्रिय नहीं है, यहाँ क्षत्रिय बालकों के हो रहे हैं, तुम दासी पुत्र हो, तुम्हारे नहीं इस अधिकारी नहीं है। तब दुर्योधन ने कहा मैं अंगदेश का राजा बनाता हूँ, अंगदेश है उसका राजा राज तिलक करता हूँ, जब राजा हो गया ये कर सकता है। तो इस वजह से दुर्योधन का बड़ा एहसान था, मेरा मान रखा सत्कार किया, हमने ऐसा बना दिया। तो दुर्योधन दुशासन दो तो भाई, और एक कर्ण एक शकुनी एक चार। स्वरूप दास जी ने पांडव सिंधु चंद्रिका में सदा चंडाल चौकड़ी का है, चंडाल चौकड़ी एक चार थे। इन्होंने स्नेह करके जहर दिया, इन्होंने लाखा करके भून दिया। कर्ण कहता कि कपट मत करो, कपट मत करो, युद्ध करो, जो जीत जाए जीत जाएगा, कपट क्यों करते हो, ऐसा मत करो। मैं शकुनी कहता हूँ कपट क्यों करता हूँ, तो सब तुर्क कहता है। जब अर्जुन सरकार सामने युद्ध हुआ तो जुआ तो पृथ्वी चक्का पकड़ लिया, तो नीचा उतर करके पृथ्वी पड़ी बना। उस समय में अर्जुन महाराज अर्जुन तुम शस्त्र को शस्त्र विद्या भी जानते हो और शास्त्र को भी पढ़े लिखे हो, मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ, मेरे को शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चुप हो गया भगवान, तेरा क्यों मारो तो मारो शस्त्र मारो, तो मार मारने लग गया। अब करीशे वजनम तो कह दिया पहले, आप जो कहो गुस्सो करूंगा। अब उसका जवाब दिया भगवान ने, तुम कहते हो शास्त्र की दुआई तुम्हारी चलेगी नहीं, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धन हार बौरी बगात शस्त्र गई अवैध वैध खटकार, वेदांत पारगामी हो ब्राह्मण हो परंतु ये छह काम करे, अग्नि लगा दे विष दे दे और जहर दे दे स्त्री को हर ले और धन हर ले और अपनी पृथ्वी हर ले, अच्छा काम करने वाले अवैध हो तो बद के कारण है, किसी मारो किसी से मारने कोई दोष नहीं है। तो कर्ण चुप हो गया। तो करीशे वचनम तव, ये आप कहोगे वहां मारो बाण ना बोलो। तो इस तरह से भगवान ने जो कहा वो करीशे वचनम तव, आप जो कहोगे शो करूंगा, ये शरण हो गया। शरण तो सब है ही, परंतु कह दिया अब आप कहो जैसे करूंगा तो वही दशमप्त होगी। फिर भगवान वश नहीं है, इन दोस्तों के पास है भगवान वश नहीं है, संजय ने गीता का मातम कहा है, तो भगवान के शरण हो गया। ऐसे आप और हम सब करीशे वचन एक विचार करेंगे, महाराज आप जो कहोगे सही करेंगे, हमारी कोई शंका नहीं, आप जैसे कहोगे ऐसे निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक विचार वाले। शरणागत होने पर शोक रहित हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, शंका रहित हो जाता है, संकोच छूट जाता है। अधर्म धर्म वो अपना नहीं जानता, जो भगवान कह रहे हैं उसे करना, ऐसे शरणागत है उसने। तो जैसे अर्जुन होंगे शरणागत होने पर अर्जुन ने कर्ण के वचनों को सुनकर ये भी तो शस्त्र और शास्त्र को जानता है, मैं दूसरे काम में लगा हूँ तो शस्त्र मारता है, मारो किसी तरह से मारने वाले अंतर्दर्शी कृष्ण है। आदता माया आता हूँ हन्या देवा विचार आता ही तो आता हुए तो मार देना रहेगा। इस वास्ते अर्जुन ने भगवान की बात मान ली, भगवान के शरण हो गया। तो शरणागत का लक्षण है कि भगवान की आज्ञा पालन करना, भगवान क्या कहते हैं बस वो करना, अपना कोई मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं, अधर्म से मतलब नहीं, शास्त्र वेद से मतलब नहीं, जिस से मतलब नहीं, अपने तो मतलब भगवान से, भगवान कह दे करो करो। अर्जुन ने देखा कि अगर मैं कर्ण का कहना मानता तो शत्रु चलाता ही नहीं, भगवान कहने हाँ मारा शत्रु आता ही है, छह काम एक छका एक काम कहे वही मारने लायक, छह काम के छह काम किए भी जहर दिया, जहर दिया और द्रौपदी का हर कर ले गया, हर कर ले गया और अग्नि अग्नि दिया, लाख ग्रह अग्नि लाई, गोर प्रकार शस्त्र गई शस्त्र लेकर मारने को आ गए, मारने लगे तो अग्नि दो क्षेत्र और जुआ झूठा खेल करके और सब राज्य हर लिया, स्त्री को हर लिया, धन हर लिया, छऊ काम करने वाले हो ऐसे छऊ काम करने वाले को मार देना, चन्ना चौकड़ी है चन्ना चौकड़ी, विचार विचार करते वो काम करते, तो ऐसा बिना के अर्जुन का भी है। तो शरणागत होना ये है कि भगवत वचना से हम शरणागत हो गए, हम उसमें ठीक है तो भगवान जाने, बेठीक है तो भगवान जाने, उचित है तो भगवान जाने, अनुचित है भगवान जाने, भगवान का मारो बाण मार जोर से। तो शरणागत होने वाले के लिए भगवान की आज्ञा पालन करना, भगवान जैसे कहे जैसे करना और उत्साह रखना मन में, अपने कोई शंका नहीं, अपने कोई बंधन भी नहीं। शरणागत का काम तो करते है भगवान, शरणागत मस्त आनंद में, जैसे बच्चे होते हैं आप बतावे तो माँ बाप हो गो ये तो मौज करते लाओगे, ऐसे शरणागत निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत चार बात होती है, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, शंका नहीं होती और संदेह नहीं होता किसी में ही, निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता नहीं। तो शरणागत भगवान ने हो जाए, अब भगवान जाने भगवान का काम है, हम तो भगवान ही याद करते रहे, मन मना भव मत भक्त और मध्याजी मांग नमस्कार, ये पैसा सुन लोग माम एक शरण में जाए, मेरी शरणागत है मैं भगवान का हूँ, फिर करना कुछ आप जाओ। तो शरणागत का काम है मैं भगवान का हूँ, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए, शोक शंकर भय होते कोई नहीं रहा, भगवान की आज्ञा का पालन करता, ये शरणागत का लक्ष्य है। वास्तव में भगवान ने संपूर्ण जीवों को शरणागत दिया है, सब भगवान ने अंश, सांप और बिच्छू जहरीले जीव और वृक्ष, वृक्षों में जहरीले सब भगवान का अंश, सब के सब भगवान का अंश, और भगवान की बात है, भगवान आज्ञा देंगे वो काम करेंगे, ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं, शंका नहीं होती, शोक नहीं होता, भय नहीं होता, भय मेरे भगवान जाने, भगवान की मर्जी, जीव है तो भगवान के, मरे तो भगवान के, बीमार हो तो भगवान के, स्वस्थ हो तो भगवान के, बैठे तो भगवान के, सोते हैं तो भगवान के, सोते हैं तो भगवान के, हम तो भगवान के। जैसे स्त्री अपने ससुराल में जातना करके निश्चिंत हो जाती है, उनका गोत्र भी बदल जाता है, वो संतान हो गए पति का गोत्र ही होता हुआ, पत्नी का गोत्र अलग नहीं, अलग है ही नहीं, ऐसे भगवान के गोत्र में गोत्र है। कच्छन्ते अच्युत गोत्री का भगवान के साधु हो जाए वे अच्युत गोत्री है। अच्युत गोत्र उनका अपना गोत्र मिला दिया, अपनी जाति मिला दी, अपना सब कुछ भगवान के शरण हो गए। भगवान के शरण होने पर जनता अपेक्षा खुश होता ही नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, हम भगवान के हैं, मस्त हो जाते हैं। विवाह होने पर वही कन्या अपने घर पर बैठी है पर पिता की चिंता नहीं, वही कन्या का संस्कार हो गया, कन्या ब्याह दी, कन्या दान कर दिया उन्होंने, माता पिता ने दोनों ने शंकर ने विष्णु बनाए संप्रदा दे समृ ब्याह हो गया। अब ऐसी अब चिंता नहीं है, जब तक सर कन्या का संबंध न हो माँ बाप को चिंता आती है, माँ को चिंता रहती है, रात में नींद उड़ जाती है माँ की, लड़की बड़ी हो गई अब क्या करें कैसे करें, और कन्या दान हो गया फिर निश्चिंत अपने को भगवान में दे दिया, भगवान के शरण हो गया, निश्चिंत हो गए, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जो जाको शरणो लियो ताके ताके इलाज। अब जिसका शरण ले लिया उसको लाज है, उल्टे जल मछली से है बहो जात खतरा, हाथी होता जल में जोर से बाढ़ में तो उथल पुथल हो जाए, जोर नहीं चलता, एक छोटी सी मछली ऊपर धारा गिरती है धारा चढ़ जाओ, कृष्ण में चलो जल की बनाई नहीं, अब धारा गिर रही है और गिरती में चढ़ जाओ, पानी बहरा जोर से सामने से जाए वही तेजी से, क्यों जोर झाको ने सुनो लियो ताकत इलाज, उसी लग जाए उल्टे से मछली चले, अरे बेहोशात गिरराज बलवान टिक नहीं सकता है, निर्बल हो गई वर्दी से खुद क्यों सर गए अलग होगी मर जाएगी। तो शरणागत गए जब नहीं हो गए तो अर्जुन को कह दिया, अब थे तुम अहंकार नाश हो शिष्य मिलेंगे शिष्य, तुम मेरी बात नहीं सुना तो नाश हो जाएगा, पहले कह चुके ना शादी महान तो हम प्रपन्न हूँ आपके शरण हूँ, तो कह रहे नए जो चीज बनने से ये मानता साथ में युद्ध नहीं करूंगा नाश हो जाएगा, युद्ध आप आज्ञा पालन करूंगा तो पाप हो पुण्य हो भगवान का नहीं करूँ, वो करने से कोई पुण्य नहीं कोई पाप नहीं, कोई पुण्य लगे बड़ा नहीं होता, पाप से निकल नहीं जाता, भगवान ने कह दिया कर दिया मस्त रहा बना। तो शरणा करती है निश्चिंतता हो जाती है, निर्भयता हो जाती है, निशंकता हो जाती है, शंका रहित हो जाता है और चिंता रहित हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए, केवल मान लेना है सब जीव मात्र भगवान के शरण है, परंतु मानते नहीं है, दबाने का से दुख पा रहे स्वीकार कर रहे तब तो भगवान के करी गोपाल की सब हुए, जो अपनो पुरुषार्थ मात्र अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब हो सब भगवान किया होता है, ऐसे सोच करके मस्त रहता है, हम भगवान के हैं। जैसे ब्याह कर देने पर माता पिता शोक चिंता रहित हो जाते, अब कोई बात नहीं भाई हमने कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया अब ठीक है, जब तक कन्यादान नहीं करे तब चिंता रहती है, ऐसे जब तक भगवान के शरण नहीं हो तब चिंता रहती है, और शरण भगवान की तरफ से सबको शरण दिया हुआ, सबके सब भगवान के ही है, मबई वांशु ईश्वर जी विनाशी, जो कुछ होते घटना भगवान की भरा होती है, उसे मस्त रहे हुए बने, सुख में ही मस्त, दुख में ही मस्त, अनुकूलता में मस्त, प्रतिकूलता में मस्त, सुख में ही मस्त, दुख में ही मस्त, आनंद में रहे, हम भगवान के हैं। अच्छा वैद्य होता है वो कड़वी ही दवा देवे चाहे मीठी दवाई देवे, दवाई ले देना पड़े तो कड़वी दवाई नहीं देंगे ये नहीं है। ऐसे भगवान के शरण होने पर दुख आवे सुख आवे, अपने सुख दुख देख रहे नहीं है, अपने देख रहा भगवान को, हम भगवान के हैं। लोक की में कहावत है बहु उघड़ी फिरे क्या सुसरे की फूट गई, सुसरे को दिखते थे सुसरे के जो टबर है वो है किसी सुसरे के मार गए लज्जा आवे तो सुसु आवेगी हमारी क्यों लज्जा, हम तो बालक है मौज में रहेंगे। ऐसे हमारा दुख होता सुख होता चिंता है तो भगवान को होती, हमारी कोई चिंता नहीं। एक नौकरों कहते तो नहीं है तो भाई हमारे पिताजी जा रहे हैं हमारे पता नहीं पिताजी अपना कोई मतलब नहीं, निश्चिंत हो जाते निर्भय हो जाते, कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं कोई शंका नहीं। और भगवान मैंने कहा सर्व गुयतम भूय शुरू में परम बच चौसठ चौसठ अठारहवे चौसठ श्लोक में सर्व गुयतम है, सर्व गुयतम एक पद आता है एक बार और भी है यार परम वचन है मेरा सुनो ऐसे सुना रहे साधक संजीवनी में ठीक विस्तार से लिखा है इस बात तो बस वहां में एक संगम रह जाए तो भाइयों बहनों एक भगवान रह जाओ, हमें भगवान कहें अब भगवान जाने भगवान का काम जाने हमें सुख दुख से क्या मतलब, कोई दुख से मतलब नहीं कोई सुख से मतलब नहीं, आदर से मतलब नहीं निरादर से मतलब नहीं, कोई प्रशंसा से मतलब नहीं कोई निंदा से मतलब नहीं, अपना कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब तो केवल भगवान से भगवान जाओ। तो भगवान के शरण होने पर मनुष्य ये दशा होती है वो हर हालत में खुश रहता है प्रसन्न रहता है आनंद रहता है, हम भगवान के हैं भगवान वर्ष कोई चिंता मत ही नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे मुक्ति होगी बंधन होगा हमें क्या मतलब, बंधन होता हमें क्या मतलब, मुक्ति होते हमें क्या मतलब, स्वर्ग में भेजे तो क्या मतलब नरक में भेजे तो क्या मतलब, हमें मतलब ही नहीं है, मतलब हमारा भगवान से है, हम भगवान के भगवान हमारे सज्जनों ऐसे भगवान के शरण हो जाओ और मस्त हो जाओ, अपना सुख दुख देखो मत, आनंद ही आनंद होगा आनंद ही आनंद। छोटा बालक होता है माँ की गोदी में वो बीमार हो जाए तो वो तो माँ का दूध पीता है तो दवाई दे वो माँ, बालक हुआ बीमार बाल बच्चा अरे दवाई खावे माँ ऐसे सुनागर होता है बच्चे की तरह, वो तो भगवान की कृपा में रहता है दवाई खाओ भगवान ठीक है, अभी क्या मतलब वो तो भगवान के बच्चा दूध पीता माँ का बस और अन्न खाता ना गुजर पीता माँ का दूध पीता है, अब बीमार हो जाओ माँ दवाई खावे सीधी बात है, भूख लगे तो आपको भोजन करना पड़ेगा प्यास लगे तो आपको जरूर पीना पड़ेगा, पर बालक को नहीं, बालक प्यास लगे तो दूध भूख लगे तो दूध कुछ करना हो तो करो माँ करो और कुछ करता ही नहीं आप तो माँ में खेलता ऐसे शरणागत हरदम मस्त रहता है, कोई दुख नजीक नहीं आता हरदम ही, हम तो भगवान के अब हम हमारे भय न मरेंगे, अब क्यों मरेंगे अब भगवान के, भगवान के होने से इतना आनंद है इतनी मस्त यादें है इतनी खुशी आती है इतने प्रसन्न होते हैं कि आनंद हो गया, भगवान के साथ में हमारा संबंध हो गया। अरे भगवान का संबंध पहले ही था तुम शरण नहीं है तभी भगवान का ही संबंध था, जन्म भगवान ने दिया सुख दुख भगवान ही देते हैं, परंतु अपना होने से दुख होता है चिंता होती है अपने में चिंता ही नहीं भगवान जन भगवान काम जाने सर्वता संत हो जाए, निर्भय हो जाए, बस हो जाए, हरदम बहुत मेरे आनंद में रहे हम भगवान के। बीमार होता है बालक और दवाई खाती है माँ, इस तरह से बीमार कोई होता है तो भगवान करेंगे, भगवान तो शरण हो गए, भगवान उसे कहे भगवान देंगे। अब जो कुछ कर रहे हो भगवान करो, तो भगवान के शरण हो गए, चिंता किस बात की, चिंता कोई है ही नहीं। ऐसे होते महाराज भगवान के शरण करते, तो भगवान के चरणों के शरण होने पर चिंता बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाता है क्या करना है क्या है। अरे सदगति हो गई, दुर्गति होगी, हमें क्या मतलब है, क्या मतलब सदगति से, क्या मतलब दुर्गति से, क्या मतलब सुख से, क्या मतलब दुख से, अपने मतलब है भगवान से, हम भगवान के हैं। इस वास्ते भगवान के भक्त मस्त रहते हरदम हर एक हालत में। जय विद राखे राम तो ही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विद राखे राम तो ही विद रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। अपने तो मालिक का नाम रहना है, मस्त रहना है, सुख आवे तो आनंद, दुख आवे तो आनंद, अपने तो मौज हो रही है, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरदम मस्त रहती है, हरदम आनंद रहता है, विकास होता है, शोक चिंता भय उद्वेग कुछ नहीं होता। भगवान का शरण ले लिया, हम तो भगवान के हैं, दुख पावे तो भगवान के, सुख पावे तो भगवान के, कुछ काम करना तो भगवान के, न करना तो भगवान के, हमें क्या मतलब, हमें सुख दुख से कोई मतलब नहीं, हमें कोई सदगति से दुर्गति से मतलब नहीं, हम तो भगवान के हैं। तो भगवान बल दिया सारा को, दादू जी महाराज के बखना जी शिष्य थे, उनको कुमारों को बेच दिया, यानी लोहारों को, लोहारों को बैल चलाते, लोहारों को बैल चलाते थे, बखना बोले राजा राम को, उनकी पति मानी आती है, वे उसी मस्त रहते, गुरु जी ने बेच दिया, बिक गया, बड़े मस्त बेचे तो बिक जाओ और कहूँ क्या करे, मस्त रहते वो बैल चलाते, वही मस्त रहते, गुरु जी ने बिक्री कर दी, हमारे है महाराज जहाँ रखेंगे वही रखेंगे, ऐसे भगवान ने सुना। महाराज दादू जी जा रहे थे, बीच में गंदा नाला पड़ता था, तो संत टेट गया, महाराज उस पर बताओ शरणागति बताती है, अपना कोई मतलब ही नहीं, मतलब गुरु जी के है, भगवान के है, भगवान से मतलब है, हमें कोई सुख से मतलब ही, कोई दुख से मतलब नहीं। जीते जी सदा भगवान के हो गए, अरे वास्तव में संपूर्ण जीवों को भगवान ने ले रखा है, उनको पूछते नहीं, जैसे माँ उचित समझी कहते स्नान कराऊंगा, बच्चे की सलाह ले लेते, बच्चे की सलाह ले ले तो तेरे को स्नान कराऊंगे, तो बच्चा तो स्नान दे दे भाग जाता है, करता ही नहीं, सास ऊंचा सोचते है दया नहीं होती माँ को, मूर्ख है समझा तो है नहीं, ऐसे अपने बेसमझी बोझ है, भगवान जी जो मर्जी हो उसमें मस्त रहते हैं, दुख में मस्त रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं, भगवान के हम भगवान में। असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेव कर पति पति भोरे, ये अभिमान भूल करे भूल कर जाए, मैं सेव कर पति पति भोरे, रघुनाथ जी हमारे मालिक है, बस हमें मतलब नहीं, लाभ से मतलब नहीं, सुख दुख है समय करता लाभ लाभ जया जयो तो युद्धा युद्ध नहीं वो पाप हुआ, दिन भर घड़ा काटना भगवान के करो, कहा मारो मान मारो, अपने क्या मतलब, मान क्या मतलब, भगवान ने कह दिया ऐसे करो, बस बस भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमारे तो एक भगवान के है, भगवान को याद करते है, चिंतन करते रहे, भगवान मस्त है, याद क्या करे। अरे लड़की पति को याद क्या करे, वह तो उस घर की हो गई, अपने पीर के नहीं थी, पीर के नहीं थे, पीर की चिंता नहीं करती, पीर पर तकलीफ पड़े तो चिंता नहीं होती, सास की चिंता होती है, सास में बैठे तो सास की चिंता, पीर में बैठे तो सास की चिंता, एक सास एक भगवान की चिंता, एक भगवान आनंद देते हरम, उन्हें दुख होता नहीं, इस बात दुख होता ही नहीं, इस बात सरल हो जाना सबसे बढ़िया चीज है। गीता भर में सब वेदों का सार उपनिषद, सर्वोपनिषदों गाओ, दौध गोपाल नंदना पार्थ वत्सल सूर्य भूता दुग्ध गीता मृत उपनिषदों के आए मे बस अपने गीता मस्त हो जाए, अपने आनंद में मोहन में मगन हो जाए, आनंद मेरे हरदम सदा दिवाली संत के हाथ ऊपर आनंद भगवान क्या हुआ है, चिंता के साथ चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जो जन्म दिया वो पाठ करे, हमें क्या मतलब, मरने से भी मतलब नहीं, कोई जीने से मतलब नहीं, कोई सुख से मतलब नहीं, कोई दुख से मतलब नहीं, हमारे तो मतलब भगवान से, हम भगवान के हैं। पति बता रहे पति के पासा यू साहेब के जीने दासा, पति बता पति के अनुकूल सभी बस और मतलब नहीं, एक ही व्रत एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा काय वसन पथ पति पद प्रेमा, ऐसे सर हो जाए भगवान, हमारे कुछ करना नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आनंद हो जाता है। संतों भाइयों बहनों बढ़िया रास्ता है, गीता भर में सर्व कुछ है, सबसे उत्तम बात शरणागति, सब धर्म दीजिए मामे कम शरणम अंतवा सर्व पापे में मोक्ष, सबसे मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर, भगवान को चिंता है। इस वास्ते भगत तो सदा निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, निशोक रहता है, निशंक रहता है, कोई शोक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्योग नहीं, भगवान का उपाय है, सदा निर्भय हो जा, सदा निशंक हो जा, पर स्वर्ग में जाओ तो नर्क में जाओ तो अपने क्या मतलब स्वर्ग से, क्या मतलब नर्क से, हमें मतलब तो भगवान के। इस अर्जुन ने कह दिया नष्ट हो मोह, तत्व साधा आदमी कृपा से मोह नष्ट हो गया, अब करी से वज्रम तब आप जो कहोगा वही शुरू करूंगा, कहता मैं युद्ध करूंगा तो भगवान की मर्जी नहीं हुई, भगवान की अर्जुन की मर्जी हुई। अर्जुन ने नहीं युद्ध से तो कहा, मैं युद्ध से नहीं कहा, नहीं युद्ध से गोविंद तो समझ बोला, मैं युद्ध करूंगा नहीं कहा, करी से वसन तब अब आप कहो करूंगा, भगवान का नजर बस निर्भय निशंक हो गए तब मैं तो निशंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, अभय हो जाता है, अभय सर्वभूते तमाशमित यासते आपका हो, हे नाथ में आपका हो, हे नाथ में आपका हो, भगवान के मेरा है तो माशो चिंता को मत कर, सब बापे में मोक्ष माशो से तुम चिंता मत कर, जो तेरा काम होगा उसे मैं करूंगा। अरे भगवान को आनंद आता है, जैसे बालक के पालन करने में बड़ी तकलीफ होती है पर माँ को आनंद होता है, गोदी में रखती है, पेशाब कर दिया, कहीं टट्टी फेर दिया, कहीं कुछ कर दिया, सब दूर साफ करती है, सब बालक का काम करते हुए आनंद होता है, ऐसे भगवान के भगत का काम करने में आनंद आता है, भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान को खुश करना है काम से भगवान करो, अपने चिंता नहीं, चिंता दी को अपने चिंता फिक्र सब छोड़ दिया। तो शरणागत हो तो है मस्त रहता है। तो शरणागत सबके सब है, अपने तरफ से कमी है, अपनी तरफ से माम एकम शरणम ब्रजा, अपनी तरफ से शरण हो जाया भगवान है, हम तो भगवान ही हो गए बस। अब हमारे भाव है मरेंगे ऐसे शरणागत होकर निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, हम भगवान के हैं, अच्छे है तो बंदे हैं। वो समझेगा हो तो हो तो खरगो अश्वार है, तेरे ही नाम गैन चढ़ायो, मैं तो गधे का अश्वार था हमारा, तेरे नाम ने हाथी पर चढ़ा दिया, तो हाथी पर चढ़ाओ चाहे गधे पर चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। जैसे रखो जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जहाँ भगवान रहेंगे भगवान की मर्जी से, सुख हो तो भगवान की मर्जी, दुख हो तो भगवान की मर्जी, आनंद हो तो भगवान की मर्जी, संकट हो तो भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में मर्जी अपनी मिला देना, अपना कोई मतलब नहीं है, कोई सुख से मतलब नहीं, दुख से मतलब नहीं, हमारे तो भगवान के हैं हम बस। भगवान के हो जाने के बाद में हनुमान जी महाराज जब तक सीता जी ने अजरा हमारे गुण निधि सुतो, माता सीता ने जब पुत्र नहीं कहा, राम जी ने पुत्र नहीं माना, सीता जी कहने पर बेटा मान लिया, बेटा मान ले बेटा पाल दो, माँ करेगी माँ करेगी, माँ स्वीकार कर दे भगवान कहते कम बेटा सत में तो मात भरोसे रहे सोच अपने बस पोसे भगवान की शरण होगी बस, अब आप ही करेंगे आप ही करेंगे। तो माता ने कह दिया सीता जी ने मौज में रहे आनंद में रहे, हनुमान जी महाराज की चिंता नहीं फिक्र नहीं, वृक्षों पर रहना वृक्ष के पत्ते खाना और मौज में रहना भगवान की सेवा बन जाए। तो बंदर का स्वरूप धारण किया, जो कपड़े देना नहीं पड़े, उनको मकान देना नहीं पड़े, कृषि चीज का प्रबंध करना नहीं पड़े, फल खा ले पत्ता खा ले बड़ी नहीं, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम जी का काम हो। द्रोणागिरी आए बीच में आराम के, राम काज किए बिना वो ही काम सब मेरे वो सब नहीं, शरणागत होता है इस तरह से निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, सपने में भी चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, अवधि नहीं होता, असल होती नहीं, और चिंता करो भगवान करो, बड़े को तो बीमार दवाई खाओ माँ खाओ, वो तो माँ का दूध पीता है, दवाई माँ खाओ, बोलो बालक भूखा है कि धनियों के दर्द होगा, धनियों के दर्द हो तो जो दूध ज्यादा आवे, लाडू खाओ माँ लड्डू खड़ाते दही खाने, अपने तो माँ का दूध पी रहा है, ऐसे भगवान के चरण अपने कोई पंचायत ही नहीं है। भाइयों बहनों सबसे बढ़िया बात सर्वगुज तो सबसे गोप नहीं है, अगली बात बताई माँ मैं कब शरण अंतर सर्व पाप है, अर्जुन ने कहा हमारा पाप बेमार से दसवा हमारा पाप लगेगा, कदम भीष्म द्रोण से विदुषण द्रोणाचार्य भीष्म जी महाराज छोटी अवस्था में गोदी में कपड़ा मैला किया, प्रार्थ किया मेरे को ऐसे भीष्म जी महाराज कैसे करो भगवान का मारो बचा कदम भीष्म द्रोण से भीष्म बोला भगवान के हमारे बारा भीष्म जी ने कह दिया मैं शिखंडी उत्साह कर देना और बाण मारे अर्जुन शिखंडी के बड़ा सुख मरूंगा नहीं, मत्सर काटने के बाद ही मरता है, बाण लगे जोर से खुश हो गए यार, प्रसन्न हो गए, विष्णु जय खुश हो गए, जो अभी मन जो गए बाहर न गए, अरे छोकरा तू कौन है रे, कि मैं अर्जुन का बेटा हूँ, कृष्ण भगवान का चेला हूँ,